Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Zemzem suyu inşallah Teala. Zemzem suyu bakışta ona bir su. Kuyudan çıkan bir su. Fakat tabii bunun çok özellikleri var. Önce bir hadis okuyorum inşallah Taberani'den. Havru mayın alaveçilerdi. Mavi zemzem. Yeryüzünde en hayırlı su zemzem suyu. Böyle olduğu için de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri miraca çıkacağı gece Cebrail Aleyhisselam onun göğsünü yardı. İçini zemzem suyuyla yıkadı. Eğer zemzemden daha hayırlısı olsaydı onunla yıkanırdı. Önce inşallah bu zemzem suyu nasıl meydana geldi? Buna bir bakalım önce inşallah. Ebul Enbiya denir. Peygamberin babası anlamına geliyor. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri. Urfa'dan çıktıktan sonra Nemrut'un şehrinden önce Harran'a gitti. Oradan Mısır'a gitti. Ondan sonra Filistin'e gitti. Bugün Halil şehir deniyor. Halil Rahman deniyor ki orası okunmuş oldu. Oraya gitti, yerleşti oraya. Yanında eşi Hazreti Sare vardı. Hazreti Sare'nin çocuğu olmuyordu. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri olsun, eşi Hazreti Sare olsun, tabi gurbet ellerindeler, isterler ki bir çocuklar olsun bunların da. Ama olmuyordu. Hazreti Sare'nin bir carisi vardı. Hacer isminde. Hazreti Sare kendi isteğiyle Hazreti Hacer'i, carisini İbrahim Aleyhisselam'a hibe etti. Yani onunla evlenmesine rıza gösterdi, razı oldu. Neden? Tek amaçları çocukları olsun da onu sevsinler, onunla gurbette avunsun da amaçları da buydu. Gerçi her şey kaderin bir cilvesi buna kader muhteremler. Yani her şey ezelde takdir olunmuş, uygulanmış. Vakti gelince her şey kendiliğinden akıp oluyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın adı cariyeden çocuğu oldu. Adını da İsmail taktılar. İsmail Aleyhisselam yani. Tabii o ne olacak? Peygamber'in dedesi olacak ama İsmail Aleyhisselam Hazretleri. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri evine geldi mi çocuğunu, İsmail'i çok ama aşırı seviyordu. Onlara o sevgiyi verdi. Hazreti Sare'de eşi de şimdi bunu kıskanmaya başladı. Yani onunla ilgilenmesi azaldı biraz. Daha çok İsmail Aleyhisselam ilgilenmesi Hazreti Sare'nin içine bir kıskançlık gelmesine sebep oldu. Bunlar ama rastlandı değil bunlar ama. Dedi ki Hazreti Sare, ya İbrahim, ben bu çocuğu annesi Hacer'i görmeye artık tahammülüm kalmadı. İçinde muazzam kıskançlık var. Kendi kendimi yiyorum. Al bunları uzak bir yere götür. Tabi Peygamber İbrahim Aleyhisselam Hazretleri ilahi emir neyse onu yapacak. Rabbim ona öyle emir verdi ki ya İbrahim, eşin Sare ne diyorsa onu dinle. Yani emir verdi. Bunun üzerine Hazreti Hacer'i oğlu İsmail Aleyhisselam'ı ki daha süt emmekte olan çocuk idi kendisi aldı bunları devesine bindirdi. Bir kırba su yani bir tulum su koydu. Bir torbaya da deri torbaya da hurma koydu. İsmail Aleyhisselam'ı evladını, yavrusunu önüne aldı deve üzerinde. Arkada eşi Hazreti Hacer bunları bindirdi. Filistin çıktı. Gide gide Mekke'ye kadar geldiler. Tabi Cebrail Aleyhisselam yol gösteriyor onlara. Aşağı yukarı yani normalde 40 günlük yol deve yürüyüşüyle. Ama tabi o peygamber olduğu için Tayy-i Mekan denen bir mucize ile kız zamanında oraya gitti. O zaman Mekke'de bir şehir yoktu ama. Mekke'nin bulunduğu yerde su da yoktu. Su olmayan yerde hayat da yoktu tabi orada. Ne insan vardı, ne bir kuşmuş vardı orada. Öyle bir alemdi orası. Bugün Kabe'nin bulunduğu yerin üst tarafında bir yerde bir ağaç varmış, büyük bir ağaç varmış. Ağacın yanında duruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Hacer'i indirdi. Oğlu yavru İsmail'i ona verdi, arkadan suyu verdi, hurma torbasını verdi, hiç konuşmadan geri döndü, deve üzerinde gitmeye başladı. Hazreti Hacer bir kadın, çocuğu ufak, bebek daha, etrafına bakındı, hayat diye bir şey yok etrafta. Ne bir insan var, ne bir göçebe çadır madır var, ne bir su sesi var, ne bir kuş sesi var etrafta. Hayat diye bir şey göremediğince ürktü, korktu orada. Tabii gece olacak, karanlık olacak, kapatacak orada, korktu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a baktı, o gidiyor. Tabii onda gözleri dolmuş ama Allah öyle emretti. İmtihanı ağır tabii onun da. Gidiyor, arkasından koştu. Ya İbrahim, bizi kime bırakıyorsun? Hiç cevap vermedi. Vermemesi gerekiyormuş. Birkaç defa peşinden koştu, etrafına bakınıyor. Hayal diye bir şey yok. Kimse yok etrafında. Yine koştu, sonunda ya İbrahim, bizi kime bırakıyorsun? Yine cevap vermeyince şöyle sordu. Ya İbrahim, yoksa Allah mı emretti sana bu şekilde? İbrahim Aleyhisselam baş sağladı, evet diye. Hacer Hanım bakın bir kadın derler. Eh, madem Allah emretti, Allah bizi görür, bilir. O bizi korur buyurdu. Demek ki, bakınız peygamber İbrahim Aleyhisselam'ı. Büyük peygamber hem de. Ullazın peygamber. Demek ki peygamber de olsa ona gene güven olmadı, güvenemedi ona. Neden? Her şeyi göremez, her şeyi bilemez, her şeye gücü yetmez peygamber de olsa. Ancak Allah cecalığı o da mülktür maliki. Madem Allah emretti, o bizi görür, bilir, kollar dedi. Döndü, yavru İsmail'in yanına döndü. Etrafına bakındı yine. Bir çöl tabii. Kızgın bir çöl. Güneş altında yanan bir çöl. Dağlar, taşlar da, kapkara taşları da, güneş yanan taşlar da. Yanındaki hurmayı azar azar yiyor. Çoğu bitmesi, tükenmesin diye. Suyu da çok az içiyor. Namazın teyemmülü kılacak tabii. Suyunu başka bir şey harcamıyor. Ancak içmeye ama kana kana doyasıya suyu içmiyor. Hurmayı ağzına koyuyor, sakız gibi çiğniyor hurmayı. Fakat ne de olsa tabii arkası gelmeyince hurma da bitti, suyu da bitti. Suyu bitince susuz kaldı. Sütü kesildi. Yavrusuna bakıyor, yavrusu da yerde kıvranıyor susuzluktan. Yavrunun da ağzı kurumuş, dudakları kurumuş, dili çıkmış. Çünkü artık sudan kırılmışlık yerde, yattığı yerde. Hazreti Hacer, çocuğun bu durumunu görünce dayanamadı, içi yandı. Ona bakamadı artık onu, o kırılmışına. Sanki artık can verecek ölüm hali sanki. Öyle geldi kendisine. Yavrum ölecek diye korktu. Etrafına bakındı. En yakın olarak kendisine Safa Tepesi'ni gördü. Oraya çıkayım bakayım dedi. Safa Tepesi'ne çıktı. Pek bir şey daha değil tabi o kadar. Üzerine çıktı. Etrafına bakındı. Ne bir kervan geçiyor, ne bir kuş sesi, ne bir şey var. Hiç ümit yok. Önüne bak, ileriye baktı. Yine bir tepe daha gördü ki, Merve tepesi deniyor ona. Safa'dan indi, Merve'ye doğru yürümeye başladı. Arada bir çukur vadi vardı. Çukur orası vadiydi. Oraya gelince, çukura düşünce ürktü biraz da orada. Eteğini kaldırıp orada koşmaya başladı. Hani eteğine mi takılmasın demek ki ayakları düşmesin diye eteğini hafif kaldırdı. Anlattığım hadis-i şerif Buhari'den. Özetliyorum bunu. Çok uzun hadis-i şerif çünkü. Eteğini hafif kaldırdı. Fakat çok koştu orada. Yani son günü kullandı. O vadi çukurlarına koştu. Düze çıkınca eteğini saldı. Yine yavaşladı. Merve tepesine geldi. Onun üzerine çıktı. Etrafına yine bakınıyor. Bakındı. Ne bir deve kervanı, ne insan, ne şu bir şey göremedi gene. Su izi göremedi. Tekrar Safa'ya döndü. Tekrar Merve'ye döndü. Yedincisinde Merve üzerinde bulundu yine. Yedinci çıkışında Merve'ye çıktı. Tam Merve üzerindeyken bir ses duydu. Ama ses ne insan sesi, ne hayvan sesi. Öyle başka bir ses duydu. Bunun üzerine kendi kendine sus dedi kendi kendine. Yani dinle bakalım ne bu ses diye kendi kendine bütün özünü o sesi doğru verdi. Dinledi. Aynısı tekrar duydu. Fakat acıya başka bir ses ama. Dedi ki bulunduğu yerden ey bana sesini duyuran elinden bir şey geliyorsa bana yardım et. Ben sus kaldım burada dedi. Bu şekilde. İndi oradan İsmail Aleyhisselam yanına doğru gelip baktı. Orada bir melek gördü. Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Tabii o duruma gelmiş kendisi. Düşünün ki ne kadar bir zaman şöyle tek başına kaldı. Bir peygamberin zevcini yapan kişi, peygamberin terbiyesiyle büyüyen kişi şöyle tek başına kaldı ki Allah'ın zikriyle meşgul oldu orada. Öyle bir manevi hal almış ki orada, feyiz almış ki orada artık melekleri göce duruma gelmiş. Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Cebrail Aleyhisselam bir rivayette ayağın topuğuyla yeri kazıyor. Bir rivayette kanadıyla çırpıyor orasını, bir çukur açıyor orada. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam, ya Hacer korkma dedi. Senin bu oğlunla Hz. İbrahim dedi, buraya dedi, bir beyt yapacaklar dedi. Kabe yapacaklar buyurdu. Allah bunların zayi etme, Allah bunları korur. Sen korkma dedi. Cebrail Aleyhisselam kazdı yerden, bir su çıktı oradan. Cebrail Aleyhisselam kayboldu gitti tabi. Baktı Hacı anamız, yerden su, pırıl pırıl güzel bir su yerden kaynıyor. Eyvah, su dağılıp gitmesin. Tabii kurak çöl, dağıldı mı kuru gider. Su dağılmasın diye iki eliyle etrafını açtı. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Allah Hacı rahmet eylesin, eğer karışmasaydı Allah'ın işine, o su bir deri olup akacaktı oradan, devam akacaktı, derecek akacaktı. Bence. Ama o etrafını açınca, onun açtığı kadar sınırlı kaldı. Hemen önce su kabını doldurdu, öncelikle hemen. Acil avucunu alıp su kabını dolduruyor. Ne kadar su alıyorsa, yani yerden tabii su kaynak devam ediyor şimdi. Devam ediyor. Su kabını doldurdu. Kendi su içtiği kanlı güzelce. Yavrusuna su verdi. Lakin sütü geldi. Yavrusuna orada süt de verdi orada kendisine. Bu şekilde ona Rabbim bu zeytin suyunu verdi. Şimdi zemzem suyunun bir özelliği hadi okuyacağım inşallah Darekutni'den, hakimden nedir? Sıraki okuyunu devam edeceğim inşallah. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ma'ü zemzem lima şuribe leh. Zemzem suyu ne niyeti içilirse onun içindir. Bakınız. Kişi o suyu içerken niyeti neyse neye niyet ediyorsa onun içindir. Fein şiribtehü testeşfi bihi şefakallah. Bir insan hastalığı olsa, yani hastalığın türü ne olursa olsun, bu kişi o suyu içerken o hastalığının şifası içerse şefakallah Allah ona şifa verir bu peygamber. Yani bu kesinlikle bu şekilde. Şekeri, tansiyonu, kanseri, kalbi ne varsa kişinin demek ki halis niyetiyle, halis niyeti kişi bunu içerse, bol içerse ve in şiribtühü müsteizen eazekallah. Bir insan bir şeyden sığınır anı içerse, düşmandan korktuğu, mikroptan korktuğu, hastalıktan korktuğu, bir şeyden korktuğu, o niyeti içerse Allah'ın korktuğundan korur. Ve in şiribtühü lişebeke eşbi'akallah. Bir insan acıksa, açlığın giderilmesi için o niyeti içerse açlığı gider, Allah kişiyi doyurur. İşte Hacer validemiz de zemzeme karışınca, karnı acıkınca kalbi ilham gelirdi ki o açlığın giderilmesi için niyet ederdi, su içtiği anda karnı doyardı, açlığı giderdi. Biraz güneş çarptı, rahatsız olsa o niyeti içerdi, hemen şifa bulurdu. Ona o su yetti orada. Yalnız tabi tek derdi var, yapay yalınız, yapay yalınız. Ya da olsa bir insanla görüşmek istiyor. Bir ünsiyet, bağlantı, bir şey istiyor kendi kendine. İsmail Aleyhisselam konuşamıyor daha, bebek tabi daha. Ona da bir bağlantı kuramıyor, onu kuramıyor. Böyle bir ihtiyacı var. Şimdi baştan da geçtiği bir konu, hiç Allah-u Teala'nın ezel takdirinin bir uygulanması. Hep bunlar sebepler. Oradan Mekke şehir olacak. İsmail Aleyhisselam peygamber de soracak tabi orada. Bir gün Yemen'den kalkan bir kabile, Cürhüm deniyor kabilenin ismine, bu kabilenin suları çekilmiş. Çölde olur bu olaylar bazen. Bazı yerlerin kuyuların suyu birden çekilir, biter, kurur gider. İnsanlar mutlaka başlar göçerler bu sefer. Çölde bu şey olmuştur, olur bu şeyler. Bu kabilenin de suyu kurumuş, çekilmiş. Tabii hayat yok. Bunlar etrafa giderlerken uzaktan bakıyorlar, bir kuşların sesini duyuyorlar. Biraz yaklaşınca kuşları görüyorlar. Demek ki çölde nerede su varsa oraya kuşlar geliyor oraya. Bunlar konuşuyor kendi aralarında. Biz de her zaman bu yoldan geçiyoruz, Şam'a gidiyoruz diyorlar. Bu yolda, bu yörede su yok. Ama kuş var. Acaba yeni bir su mu çıktı buradan acaba? İlk kişi gönderiyorlar. Bakıyorlar, bir kuyu görüyorlar. Biri haber veriyor bunlara. Bunun üzerine hepsi beraber geldiler. Baktılar, kuyunun başında bir kadın, yanında bir çocuk. Ufak çocuk var böyle. Sonra kimsin sen? Ben Hazreti İbrahim eşeğim dedi. Deyince Hazreti İbrahim'e karşı saygılara varmış. Ona saygı gösterdiler. Dediler ki bizim kabilenin suyu çekildi, suyumuz kurudu. Eğer izin verirsen biz de gelip buraya yerleşelim mi? Şöyle buyurdu. Yani su hakkı bana ait olmak üzere buyurdu. Yani suya sahip çıkmayınız, onu bende engellemeyiniz anlamında. Su hakkı bende olmak üzere dedi, gelin yerleşin dedi. Bunun üzerine gitti bunlar Yemen'e. Neleri varsa, hanımları, çoluğu, çocukları ne varsa yüklediler bunları, oraya geldiler. Tabii hemen bunlar girişler, taş topladılar, çamur kardılar, kerpiç kestiler, evler yaptılar. Orası bayağı bir küçük bir köye dönüştü. İnsana geldiler. Hacı annemiz tabii sevinçli şimdi. O anda saygı gösteriyorlar. Çünkü suyun oluşumu onu öğrendiler kendileri. Ona saygı gösteriyorlar, sayar kendisini de. O tabii seviniyor bu işte. Orası şenlendi. Hayvanları var, develeri var, koyunları var, şunları bunları var. Kadınlar var, kızlar var, beraber geliyorlar, görüşüyorlar, toplaşıyorlar. Bir hayat orada belirir şimdi orada. Hadis-i Şerif, bu arada Hadis-i Şerif'te devam ediyorum inşallah, gene konuya inşallah. Bu Hadis-i Şerif, İsmail Aleyhisselam'ın kurban etme konusu girmiyor oraya. Onu atlıyorum. İsmail Aleyhisselam da büyüdü. Erginlik çağına geldi. Yani evlenecek bir yaşa geldi. Tabi onların işte zamanlar erkeğe evlendi onlar da. Demek ki o da evlenecek yaşına gelin derler ki Cürüm kabileri gelenleri Hacer annemize, ya Hacer bak oğlun İsmail evlenme çağına geldi. Biz onu evlendirelim dediler. İstediği kızı biz onun ismini verelim dediler kendisine. O da peki dedi. Bunun üzerine o kabileden bir kızla onu evlendirdiler. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri çok sere gelirdi oraya. Allah ona öyle izin veriyordu. Geliyordu, deve aşı inmiyordu ama gidiyordu. Yine o yıl, İsmail Aleyhisselam evlendiği yıl, Allah'ın hikmetine bakın muhteremler. İsmail Aleyhisselam evlendi, annesi Hacı anamıza o yıl vefat etti. Bakınız. Oğlun evlendiğini gördü, vefat etti ve Kabe'nin yanında defin edildi. Hatim denen kısım vardır, altınlı bu kısmında. Oraya defin edildi Hacı Hanım, orada onun mezarı orası. İbrahim Aleyhisselam yine geldi o sene. Deve üzerine geldi. Hemen Allah'ın lütfu, onlar imtihanının demek ki gereği olarak İbrahim Aleyhisselam geldi, İsmail'i sordu. O der evlendi, şu ev onun dediler, gösterdiler. Oraya gitti ama İsmail Aleyhisselam evde yok. Ev sahibi bağırdı, hanımı çıktı. Çıktı ama hanımı bir peygamber doğurmaya layık bir kadın, kız değilmiş, kadın değilmiş ama. Öyle suratsız, huysuz, öyle bir kişiymiş, sevmedi biriymiş. Hazreti İbrahim sordu ona, İsmail'lere de ava gitti dedi. Avuçluydu İsmail Hazretleri. At doku vururdu. Öyle geçiyor ona tabi. Ona sordu, nasıl buradaki rahatınız iyi mi? Huzurunuz iyi mi? Geçiminiz iyi mi bu şekilde? Nasıl geçirmeniz? Hep şikayetçi oldu. Darlıktan, sıkıntıdan, şundan, hep sürekli şikayetçi, hep şikayetçi oldu. İbrahim Aleyhisselam baktı ki, Peygamberimizin dini olma layık değil tabi. Onun üstten gelemeyecek. Çünkü Peygamberimizin nuru Adem babamızdan gele gele Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gelmişti. Ondan Hazreti Hacer'e İsmail Aleyhisselam'a geçmişti. Nur İsmail Aleyhisselam daha duruyor. Nur'un geçeceği kadın layık olması gerekiyor ona. Baktı İbrahim Aleyhisselam Hazretleri, bu kadın Nur-u Muhammed'e layık değil kadın. Olmayacak ondan, gelmeyecek ondan. Dedi ki kadına, İsmail eve geldiği zaman ona benden selam söyle. Evini beğendim ama eşiğini değişsin dedi ona. Tabii bir şey anlamadı ondan. Akşam üzeri oldu. İsmail Aleyhisselam avdan geldi. Daha eve yaklaşırken babasının nurunu fark etti. O da o anda peygamber değil ama irasat makamında. Evlenin üzerinde irasat makamında. Babasının nurunu fark etti. Hemen koştu eve geldi. Hanımına sordu. Bugün kimse buraya geldi mi? Bir ihtiyar biri geldi. Peki ne yaptı? İşte senin sordu. Şu bu oldu. Peki bir bana bir tavsiyesi oldu mu? Vasiyet oldu mu vasiyeti bana? O kişinin. Sana selam söyledi de şöyle dedi bir de. Eşiği beğenmemiş. Eşiği değişsin dedi. Öyle bir ihtiyarın biri de yani. Ne konuş bilmiyor yani. Bırak mı acaba anlamında? Dedi ki İsmail Aleyhisselam, o gelen benim babam İbrahim dedi. Babam dedi seni beğenmemiş dedi. Seni boşamamı bana tavsiye etmiş dedi. Ben babamın emrine itaata mecburum dedi böyle dedi. Onunla helallaştı, gönlünü yaptı ve onu boşadı. Boşadı onu. Onu boşayınca Cürüm kabilesi İsmail Aleyhisselam'ı çok sevmişler. Onu çok sevmişler. Dediler, ya İsmail, madem baban razı olmadı, bunu boşadın, sana başka kız verelim buradan dediler. Bekar durma burada. O da razı oldu. Bu da başka bir kızla evlendi orada. Yine İbrahim Aleyhisselam geldi şimdi bunlara. İbrahim Aleyhisselam geldi. Yine Allah'ın takdiri, Mevlamız'ın bunlar imtihanları. Yine İsmail Aleyhisselam o gün yine evde yok. Doğru eve gidiyor İbrahim Aleyhisselam. İkinci hanımı çıktı. İkinci hanımı gerçekten hanımmış. Öyle hal sahibiymiş, Allah'a tevekkül teslimi olan çok salih bir kişiymiş. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı görünce onu gönlü sevdi. İyi bir ruh iyileri sever muhtemelen. Herkes kendisi hangi haldeyse hep onu sever. Çok ona karşı iyi davrandı. Ne olur amca, babacığım, tabi bilmiyor kim olduğunu. İlle gel buyur bak yoldan gelmişsin. Sana bir şey ikram, sana bir şey yedireyim filan. İlk çok istedi kendisine. İsmail nerede? Sordu. Ama gitti. Ama akşamları gelir. Ne olur bekle. Akşamları gelir. Kızım bekleyemeyeceğim. Bana Rabbim o kadar izin yok fazla bu şekilde. Ne yapıyorsunuz? Neyiniz var burada? Ne yap? Nasıl geçiniyorsunuz? Dedi en çok et ve su ile geçiniyoruz buyurdu. Et ve su ile. Peki kızım ekmeğiniz var mı? Ekmek dedi, bilmiyorum nasıl bir şey ekmek dedi, bilmiyorum dedi böyle. Tabi orada ziraat yok tabi orada. Ekmeği bilmiyor, yalnız dedi, et ve su ile geçiniyoruz. Su, zemzem, et bir de. İbrahim Aleyhisselam dua etti. Ya Rabbi, bunların etini, suyunu bollaştığına bereket ver buyurdu. O dua hürmetine, Mekke mükerremede her et yer, devamlı yer et. Yani dünyanın en bu et tüketen yeri Mekke mükerremede muhtemelen. Hacları keser, şu keser, bu keser, ömre keser, şu bu olur. Orada en çok tüketilen ettir Mekke mükerremede. Her zaman için. İbrahim Aleyhisselam şöyle dedi ölürken, kızım İsmail geldiği zaman ona benden selam söyle. Evi güzel ama eşi daha güzel. Eşiye sahip çıksın. Bu eşliğinin kıymetini bilsin. Onu söyle. Kız ağladı arkasından. Yani niye kalmıyorsun? Niye gidiyorsun? Arkasından ağladı. Hatta onu eti kurutup saklarlar. Eti. Orada etleri keserler. Hala öyle yaparlar Mekke mükerrem muhteremler. Böyle pastırma şeklinde yassı etleri keserler. Gündüzleri o güneş sıcağında taşlarını dizerler bunun taş üzerine. Tam Mekke taşları saç gibi kızar güneş ışığında. Et orada pişer. Bir tane çevirirler. Pişir, et kurur orada. Et orada takır takır kurur. Onu bir torba koyup saklarlar. Birisi bozulmaz, birisine bozulmaz. Onu yerler. Suya koyup kaynatırlar mı? Et sanki taze et gibi olur orada etler. Hatta buna bir tabağa et ikramı tutuyor elinde. Su ikramı diyor kendisine. Akşam yine İsmail Aleyhisselam yine geldi. Yine fark etti ki babası gelmiyor. Durumu fark etti. Koşarak eve geldi. Hanımı sordu. Bugün kimse buraya geldi mi? Hanım üzgün ve ağlıyor da. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ah İsmail evde yoktun. Öyle mübarek bir kişi geldi ki evimize. O kadar nurlu, o kadar iyi insandı ki. Ama sen yoksun eve girmedi. Devreden aşağı inmedi. İşte ağlayarak böyle söylüyor. Peki onun bir tavsiyesi var mı bana karşı? Sana çok çok selam söyledi. Bir de eşliğinin çok beğenilmiş. Bunu sakın değişmedin diye tavsiye etti. Eşi sensin diyor. O benim babam diyor. Babam böyle emretmiş diyor. Ve ondan İsmail Aleyhisselam'ın oğlu oldu muhteremler. İsmi Kaydar ismi koydular. O Cürüm kabilesinin sözüne göre ismi Kaydar oldu. İşte Peygamberimizin nesli ondan gelmiş oldu muhtemelen. Kaydan gelmiş oldu. Sonra zamanla bu Cürüm kabilesi tabi orada yaşıyorlar. Daha çoğaldı bunlar. Nesilleri çoğaldı. İsmail Aleyhisselam'ın da çocukları çoğaldı. Torunları şunları bunlar oldu derken İsmail Aleyhisselam tabi o da rahmetli Mevla'ya da kavuştu. O da annesi yanına defnedildi oraya. Yani Kabe'nin yanına da altının bundan hatim denen çıkıntı vardır. Hilal şeklinde. Yay gibi. Oraya gömülü ikisini mesela orada anlarım. O da oraya gömüldü oraya. Zamanla bu Cürüm kabilesi yine Hak yoluna ayrıldı bunlar da. İsmail Aleyhisselam'ın Kadir yoluna ayrıldı bunlar da. O mübarek yerde tabi günah işleyen başladılar. Hatta bir de Kabe'nin yapılması da var bu Hadis-i Şerif'te. Ona çok hızlı değineyim inşallah. Yine İbrahim Aleyhisselam Hazretleri yine bir yıl geldi. Kabe'nin oğluna ziyaretine geldi. İsmail Aleyhisselam Hazretleri de bir ağacın altında oklarını düzeltiyormuş. Oklarını. Biliyormuş oklarını. Oklarını. İbrahim Aleyhisselam'ı karşıdan görünce tabi babasını tanıdı. Nurundan bildi babasını. Babası olduğunu gördü. İbrahim Aleyhisselam devreden aşağı indi. İkisi birine sarıldılar. Yani uzun zaman birini görmeyen bir baba oğul. Birbirine sarılıp ağlaştılar. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam, oğlum Allah bana emretti. Ben şu yere dedi. Kabe o zaman yoktu orada. Nur tufanında kaybolmuştu. Bana Allah emretti. Şu çıkıntıydı orası. Buraya bir beyt yapacağım. Bu Kabe olacak. Bu insan tavaf edecek buyurdu. Sen bana yardım eder misin? Ederim baba dedi. Tabi İsmail Aleyhisselam taş taşıdı. İbrahim Aleyhisselam dedi duvarları. Temelde örmeye başladı onları. O konuya girmeyecek fazla muhteremler. Aslında konuşuyor. Zemzem olduğu için şimdi. Zamanla bu Cürüm kabilesi işi azıttılar. Ahlakları bozuldu. Ahlakları bozuldu arada. Artık Allah'a ibadeti terk ettiler. Günahlara daldılar. Şuman dalınca tabii o Kabe'nin yanında mücavir olmaya da layık olmadılar. Allah tarafından bir sebep verir. Onların yakınlarında bir kabile vardı. Huza kabilesinin bir kabile vardı. Bu kabile, Huza kabilesi bunlara düşman kesildi. Anlamı bir çarpma falan oldu derken bu Cürümlüler oradan kaçmaya mecbur kaldılar Mekke'ye mükerremede. Yalnız bunlar kaçarken ne yapıyorlar? Kaçarken bunlar Kabe'deki kıymetli bazı eşyaları zemine kuyusu attılar. Ve kuyun içine taş toprak atı doldururlar. Kuyunun yeri belirsiz oldu. Kuyunun yeri belirsiz oldu. Düzeltti orasını. Bunlar kaçtı buradan. Bundan sonra artık kuyunun yeri kayboldu. Kuyu kalmadı muhtemelen. Aradan 1-2 bin yıl geçti. Bakın aradan. 1-2 bin yıl geçti. Artık Peygamberimizin dine gelmeye yaklaştı. Tabi ağır zamanda Ümmet-i Muhammed'e o su yine lütfedilecek. Nasıl çıktı meydana? Peygamberimizin dedesi Hazreti Abdülmuttalip. Abdülmuttalip Mekke'nin de aynı zamanda reisi, Kureyş'in reisi kendisi. Otoriter fakat çok ama doğru, adil, eli açık er kişiymiş. Tabi bildiği kadar İbrahim Aleyhisselam'ın dininden kalıntıları yaşıyor, bildiği kadar yaşıyor onları. Tam bir şey bilemiyor. Yalnız her açıdan bir peygamberi sormaya layık kişi kendisi. Her açıdan. Sevilen, sayılan kişi. Bir gece Kabe'nin yanına gelmiş, Kabe'nin yaslanmış, uykuya dalmış arada gece, tek başına. Bir ses duyuyor. Ya Abdülmuttalip, kalk. Zemzem kuyusu şurada. Bunu kas, içini temizle, suyu medene çıkar. Araplar Kabe'nin civarında bir su olduğunu biliyorlarmış. Yani asırdan beri gelen dededen babadan gelen bir sözlerle tevatüre biliyormuşlar. Kabe'nin çevresinde bir mübarek su var diye bunu biliyormuşlar ama yerini bilmiyorlarmış. Su tabi dışarı sığmıyor suda. Sızmıyormuş. Rüyasında ya Abdülmuttalip o zemin kuyusu şurada onu kazıyorken bir ses duyuyor. Bir de uyanıyor, ürperiyor, korkuyor. Etrafa bakınıyor. Bu bir rüya mı acaba diyor. Yine yatıyor. Bir zaman sonra uykuya dalıyor. Uykuya daldığı anda yine aynı ses. Ya Abdülmuttalip kalk. Buradaki zemin kuyusunun temizliği meydana çıkar diyor. Üç sefer bunu görüyor. Bunun üzerine artık inanıyor buna. Böyle bir şey olduğunu. Bakın tekrar yine yatıyor ama. Diyor ki ya Rabbi bu kuyunun yerini tam bilemiyorum ya Rabbi. Bana bir işaret ver ya Rabbi. Tam yerini bileyim, oradan kazayım. Buna dedi ki rüyasında sen sabahtan kalk, otur, bekle. Bir karga gelecek. Karganın gagası kızıl, kırmızı olacak. Kırmızı gagalı bir karga gelecek. Karga bir yeri eşecek. Gagasını vuracak. Tam onun gagasını vurduğu yer kuyunun merkezi. Orası az kazdın mı altına bir karınca yuvası çıkacak, altından çıkacak. İşte orası zemin kuyunun bulduğu yer. Kendi deniliyor kendisine. Bekliyor gece orada. Sankıp oturuyor orada. Oturup bekliyor. Aydınlanıyor. Bir karga uçup geliyor. Bakıyor kargaya. Karganın gagası kırmızı renkte. Karga yere konuyor. Gagasını işte bir iki vuruyor bir yere. Orasını belliyor. Kalkıp açtı baktı. Altından da karınca yuvası. Muazzam karınca varmış. Tabii karıncalar kaçtı oradan. Orasını temizledi. İçinde çok şey çıkardı. Altından eşyalar, şunlar, Kabe'ye ait bunları. Yine bunlar Kabe'ye bunun hepsini işler yaptı bunlarla. Ondan sonra oradan o suyu çıkar tekrar çıkardı muhtemelenler. Şimdi bu su, kuyu, zemzem suyu bir kuyu ama muhtemelen. Bir kuyu. Tabii gidenler bilirler. Kabe'yi bilirler gidenler. Gerçi günümüzde televizyonda da görünüyor. Gitmeni biliyorlar. Kabe'nin dört köşesi vardır. En kutsal doğuya bakan köşesidir. En kutsal yeri. Güneydoğu daha doğrusu en kutsal köşesi. Orada bir taş var. İsmi Hacerül Esved. Hacer taş Arapça anlamına geliyor. Esved de kara taş anlamına geliyor. Hacer Esved. Gerçi de kara değil de kahverengimsi ya da bir çikolatamsı rengimsi bu şekilde özel kokusu olan mübarek taş. O da cennetten getirilmişti. Dünya taşı değil taş. Öyle bir taştı orada. İşte bu zemzem kuyusu da Hazreti'nin bulunduğu köşeden hizasında. Hizasında 8, 10, 12 metre filan birkaç rivayet var. O arada 1960 yılına kadar kuyuda açıkta belliydi muhteremler. 1963 yılına kadar orada kuyu belliydi orada. Yeri belliydi. Şahsen bana nasip oldu muhteremler. Kuyuyu orada gördüm. Açıktaydı. Bir de oda vardı etrafında. Osmanlı padişahı birinci Abdülhamid yaptırmış. O odayı yaptırmış. Mermerden. Etrafında musluklar vardı. Orada su içiliyordu. Hapis alınıyordu. Ve kuyu. Kuyunun ağzı bir taş vardı ağzında. Taş fakat tek yekpara taş yontulmuş. İçi bilezik gibi yontulmuş. Sinir şeklinde yontulmuş. Taş üzerinde vardı. Ve kuyunun başında bir kişi otururdu. Hazreti Abbas'ın torunlarından onlar ama. Sonlara aitti. Hazreti torunlarından biri otururdu. Hem motor çekiyordu suyu. Oradaki çeşmelere veriyordu suyu. Hem de su boş duran kişi de elinde deriden bir kova vardı. İp onu çekip isyanda verirdi. Böylece. Yani 1960 yılına kadar o da vardı bu şekilde. Nasıl bu elhamdülillah kendim gözümde orasını gördüm muhterem. Orada su içtim oradan elhamdülillah. Şimdi tabii 63 yılında gerçi öyle de gerekti de ama tavaf oradan oluyor şu anda mesela. Şimdi kaybolun tabi orası. Oraya girince bayağı bir geniş alan kaplıyor. Tavaf daralıyordu. Bunun için öyle mecbur kalındı. O kuyu taşı daha aşağı indirildi. Kazıldı oradan. Üstü örtülüldü. Tabii motorla başka alınıyor işte orada böyle. Alındı orası. Şimdi bunun bir özelliği var Zevzem Kuyusu'nun. Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatüm beyinat. Mevla buyuruyor. Fihi o Kabe'nin bulunduğu yerde var. Ne var? Ayatün. Ayet, ayetin çoğulu. Ayet bir alamet belirti. Yani Allah'ın azametine, kudret alametler var orada. Beyinatün apaçık, orada alametler var. İşte bu ayetlerin bir de nedir? Alametin biri de Zemzem kuyusu muhtemelen. Zemzem kuyusu. Yani akıl, hayal buna ermiyor. Nasıl bir kuyu bu? Şu bakın nasıl ermiyor yani. Suyu tükenmeyen kuyu. Daha evvelden size bir şey okuyayım inşallah. Eser deniyor bunlara, haber deniyor bunlara. Tabiinde Hazreti Ata bildiriyor. İnne habeşiyen veka fi zemzem femate. Hazreti Abla bin Zübeyr'in zamanında, Abla bin Zübeyr, bir zaman Mekke'de emir oldu. Şam'daki halifeye karşı başka devlet kurdu kendisi bir arada. Konuya girmeyeyim tabi. Onun zamanında buyuruyor, inne habeşiyen, Habeşli bir kişi, veka fi zemzem, zemzem kuyusuna düşmüş, düştü. Femate ve ölmüş orada, kuyuda ölmüş, düşüp de. Demek tek kişi ölme olmuş oluyor orada. Femer İbn Zübeyr fe nüziha ma'uha. Şimdi bir kuyuya bir insan düşse ya da ircüsel abirin köpek veya koyun boyun düşse, ölse suyun tam çıkarması gerekiyor. Temiz olması için gerekiyor. Hazreti İbn Zübeyr Hazretleri de emir veriyor. Buraya Habeşi yani insan düştü. Burada öldü, su tabi necis oldu. Ne gerekiyor diyor? Zemzem kuyusunun boşaltılmasını emrediyor. Bunun üzerine ne kadar güçleri varsa, bütün güçleriyle oruçları boşaltmaya uğraşıyorlar. Şeker şeker şeker uğraşıyorlar. Fecale mavi layen katiu. Ama hiç su eksilmiyor. Bütün güçleriyle çekiyorlar suyu. Kaç tane kova girip çıkıyor, girip girip çıkıyor. Bir kuyu alt tarafı. Alt tarafı bir kuyu. Fakat su bir türlü eksilmiyor. Layın katıyor. Fenazır İbn-i Zübeyr. O zaman İbn-i Zübeyr diyor ki ya İbn-i Zübeyr. Yani ya Abdullah bin Zübeyr. Bak bu kadar uğraşıyoruz. Çabalıyoruz. Son günümüzü kullandık. Ama su hiç eksilmiyor bile. Fenazır'a Abd İbn-i Zübeyr geldi. Şöyle kuyuya inip baktım. Feyze ayının tecrihi min kıbeli Hacer-i Esved'e. Baktık ki kuyunun altında Hacer-i Esved taşının tarafından bir kaynak devamlı geliyor oraya. Orada kük, orada işte. O zaman bunu gördüler oradan. Oraya geliyor. Fekale İbn-i Zübeyr hasbüküm. Bırakınız yeter o zaman buyurdu. Şimdi o günde, o dönemde, o günkü imkanlarla çok uğraşmışlar. Artık kaç saat, kaç gün tabi bilemiyoruz tabi. Bunu burada geçmeyeyim bana bu konu. Bütün gücünü kullanmışlar ama su hiç eksilmiyormuş. Bakıyorlar, Hacer-i Esved'in olduğu yerden bir pınar kaynayıp geliyormuş oraya böyle. Çıkış oradan böyle işte. Şimdi bu zemzem suyu Allah'ın bir alameti yeryüzünde. İlahi kudret azamet, alamet. Hangi bakımdan? Hiç su alınmasın, bir milim artmıyor suya bakmak derler. Sürekli kaynayıp geliyor su. Hiç su alınmasın, günlerce alınmasın su ondan, suyun yüzeyi bir milim artmıyor, yükselmiyor. Yalnız bir de gece var. Kadir gecesi, o zaman su yükseliyor yukarıya. Tek Kadir gecesinde. Onun dışında su hep aynı seviyede kalıyor. Şimdi günümüzde muhteremler. En aşağı 3 milyon hacı bakınız günümüzde. En aşağı 3 milyon hacı. Hepsi o suyu içiyorlar. Bir de Mekke mükerremde çok ama çok su içiliyor orada şimdi. Neden? Terleme oluyor. Terleme. Nedir terleme? Şimdi nereye bakalım muhteremler? Her şey Allah'ın bir gücü kudreti bakın böyle işte. Nedir terleme? İnsanlarda hepimizde ter bezleri var. Her tarafın kapsayan ter bezleri var. Nedir bunlar? Termostat bakınız. Doğal termostat. O güzel Mevlam'ı insanı yaratırken her şey Allah yerine yaratmış. Ter bezleri doğal termostat ısıyı koruyorlar. Aynı şeyi koruyorlar böylece. Hava ısındı mı? Dışık hava sıcak oldu mu? Hemen ter bezleri ne yapıyorlar? Bendeki bazı sıvıları dışarı atıyorlar. Bu sıvının tabii 198'i su, 102'si de tuzlar, şunlar bunlar atıyorlar. Bu çıkan su ne oluyor? Ter buharlaşıyor. Bende bir serinleme yapıyor. Isı, beden ısı korunmuş oluyor bu şekilde. Yalnız mesela bizim ülkemize havada nem oranı fazla olduğu için o zaman hem terleme zorlaşıyor hem de ter buharlaşamıyor. Bu için bizim burada hava biraz sıcak olmuyor. Bunalırız fazla. Sıkılırız fazla bunalırız. Yemez almayız bile burada böyle. Ama havası kuru olan yerlerde hem terleme daha kolaydır. Suyu dışarı atar. Hemen ter buharlaşır. Sonra kalmaz. Serinletir böylece. İşte Mekke mükerremede tabii hava gayet aşırı sıcak orada böyle. Devamlı terleme olur orada. Beden ısısını koruması için hemen buharlaşır. Fakat tabii ne gerekiyor? Beden devamlı su attığı için bu suyuna konması gerekiyor. Çok su içmesi gerekiyor bu defa. Bu işin Mekke mükerremede Zemin suyu içiliyor ama çok içiliyor ama derler. Gidenler bilirler. Her yerde zemzem, her yerde var. Şu anda her yerde zemzem vardır. Namazın mesela öğle namazına gitti kişiye. Daha oraya haram şey girdi mi içine buz at koyuyorlar şimdi. Soğuk şeylere var şimdi orada. Hemen ki alıp bazı su içer böyle orada. Oraya oturur oraya böyle. Sünneti kılar fazla kılamaz su içmeden. Yanıyor şimdi. Yine alır su içer böyle. Sünneti kılar, fazla kılar, işler, tesbih çeker, işler bu şekilde böyle. Yalnız şu da var muhteremler, şimdi terlemek tabii iyi de, bir de aşırı terleme var muhteremler. Bir fizyoloji deniyor buna, doğal olan terleme, bu normaldir bu. Aşırı terlemede beden çok su kaybediyor. Bu tehlikeli oluyor. Şimdi aşırı terleyen kişi bu suyu telafi etmek için yalnız su içerse bu da zararlı. Ama su zehirlenmesi oluyor muhtemelen. Neden? Beden tuz oranı eksili bu sefer. Bunun için tuzlu ayran muhtemelen. Yani her zaman tavsiye edeyim muhtemelen. Doğal yoldan ayrılmayalım muhtemelen. Yazın terlediğimiz zamanlar hele çalışan kişiler, güneşte kalan kişi aşırı terleyince efendim iş yorumumuzda kola olmaz muhtemelen. Bedendeki çok kimyasal tuzlar var. Bunlar dışı atılıyor bunlar da. Bunun işte en iyisi tuz ayran muhtemelen bu şekilde. Şimdi günümüzde Mekke mükerremede en aşağı 3 milyon hacı muhtemelen bakınız. Bir hacının günün tükettiği suyu Allah-u Teala bilir. Yani devamlı su içiliyor bakın. Peki bu bir kuyu ama bakın günümüzde mesela değil mi? Sabancı Gölü bile artık alarm vermeye başlamıştı bir ara böyle şey. Çok yerlerde, İzmir'de şu da burada alarm verildi. Barajdan su çekiliyor muhtemelen bakın. Yani göller de yetmiyorlar. Bırakın kuyu, bir göl yetmiyor, göl. Baraj yetmiyor. Susuzluk başlıyor. O nedir? Zemzem bir kuyu. Normal bir kuyu ama. Bir kuyu bakın. 3 milyon hacı günde bunların su sarfiyatını Allah-u Teala bilir. Günün sarfiyatını. Sürekli motora çalışıyor. kalın hortumlar. 24 saat motor çalışıyor, 24 saat motor çalışıyor. Şimdi bir de bunun ötesinde her hacı ne yapıyor hacılar? Bir dönüş camadan su alıyor herkese. Cemden alıyor, meydanı alıyor efendim. Dönüşte. Ama su aynı seviyede bakın efendim böyle. Su aynı seviyede yine efendim. Şimdi zemzem suyu içmenin de bir de fazileti var muhtemelen. Zemzem bir taraftan şifa bakınız. Şifadır. Neye şifa demek ki? Lima şürbele. Bu kadar. Ma-ı zemzem lima şürbele. Zemzem suyu ne niyet ile içilirse ona şifadır. Bir musannif anlatıyor muhteremler. Ben diyor tasnife, yani kitap tasnifine tedvine başlamadan önce diyor Mekke-i Mükerreme'ye gittim. Tabii yer içmek başka ama bu niyette diyor çok su içtim. Zemzem içtim diyor. Bana Rabbim oyu kolaylaştırır böyle diyor. Kişinin ne derdi varsa, hastalığı, masalığı, kişinin neyi varsa İnsan onunla niyet etti mi, ona şifamış oluyor zemzem suyu. Hadis okuyorum inşallah İbn-i Mace'den, buyursam Hazretleri, inne ayetten beğenelim münafıkine, la itadallevne min zemzem. Münafık aramızdaki fark, Peygamber buyuruyor, münafıklar zemzem suyunu kana kana doyasıyla içmezler buyuruyor bakınız, münafıklar. Onunla o suyu sevmezler. Demek ki zemzem suyunu sevmemek, onu fazla içmemek Allah korusun, iyi alamet değil muhteremler. Değil. Peygamber'in tavsiyesi, zemzem suyunu tabi bulduğumuz zaman, inşallah muhteremler, demek ki doyasıya kana kana çok çok içmek gerekiyor zemzem suyunu. Çok içmek gerekiyor. Tabi yerinde içmek başka. Ama getirisi oluyor mu? O da oluyor muhteremler. Hadis okuyorum Tirmizi'den. Ana Ayşe'de Hazreti Ayşe validemizden burada şöyle buyruluyor. Enna kânet tahmülü mimma zemzem. Ayşe validemiz hacca giderdi bazen, peygamberin sonra hacca giderdi bazen. Dönüşünde Mekke'ye mükemmel Medine Münevvere'ye zemzem götürmüş gelirken de kendisi de. Sürüyorlar ya Ayşe, ya annemiz. Peki diyorlar, bu zemzem suyu başlayarak götürülmesi iyi midir, götürülür mü? Ve tuh buyuruyor, en neresi yolda kâne yahmilühü. Haber veriyor Ayşe validemiz, Resulullah da diyor, götürürdü buyuruyor muhtemelenler. Demek ki zemzem suyunun da başka yerine nakledilmesi, götürülmesi de bu da. Peygamberimiz bunu yapmış, Ayşe validemiz bunu sabittir, demek gerekiyor. Bir de azı cemaatimiz iki su ayakta içilebiliyor. Hazreti Abbas'ın kale. Hazreti İbn Abbas buyuruyor. Hazreti İbn Abbas Hazreti Abbas'ın oğlu. Hazreti Abbas peygamber amcası. Ve zemzem suyu onların soyunda muhtemelenler. Hazreti Abbas peygamber amcasıdır. O hayattayken O karışıyordu. Onun da sahibi, yani sahip değil de onun su çekip veriyordu. Onların soyunda oğlu Hazreti Abdullah kale. Şöyle buyuruyor. Sekre sallallahu aleyhi ve sellem min zemzeme feşribe ve hüve kaimün. Ben diyor Resulullah'a velâşe geldiği zamanlar zemzem suyu elimi ikram ettim, verdim. Peygamber ayaktayken su içti buyuruyor. Oturulmuş peygamber ayakta içmiş peygamberimiz. Şimdi bu hadis-i şerife göre, hadis-i şerif Buhari'de, demek iki su, zemzem suyu bir de abdestten artan su ayakta içilebiliyor. Esnafı abdest abisinden irbit alınırdı. Kalan su ayakta içilebiliyordu. Tabii günümüze de insan lavabo abdest alsın, ayakta içebiliyor. Diğer su ayakta içmesi mekruh oluyor. Yalnız şu da var, mesela bir insan ayakta içse, zemzem ayakta içebiliyor. Oturuyorsa ayağa kalkma gerek yok ama. Şart değil kalkma. İlla ayağa kalkacak bir şey yok zemnosun yanında. Oturuyorsa oturuyor işler. Mesela Mekke'de bilirler orada. Tabi orada oturan kişiler oturuyor da işler, yatıyor işerler. Demek ki ayakta ise ayakta işebilir. Oturuyorsa ayağa kalkma gerek yoktur ama. Bir de Peygamberimizin su içme üslubu nasıldı? Peygamberimizin. Kân aleyhisselam izâ şiribe tenefes fîlâyi selâsen. Peygamber aleyhisselam hazretleri zemzem suyu olsun, başka su olsun, üç defa da içerdi onu suyu. Üçe bölerdi yani. Suyu bir nefes içmek iyi değil muhteremdir. Yani aslında sağlığa zararlıdır. Sağlığa zararlıdır. Bakın peygamber öyle yapar mı Arslan Hazretleri? İçeceği suyu ne kadar içecekse peygamberi üçe bölerdi. Birbirini içerdi, dururdu, tekrar içerdi. Yüsemmi inde külli nefesin. Her seferinde peygamberimiz besmeyi çekermiş. İsmail Rahim içiyor. Bir de içilen suyu muhteremler veya tutmama gerekiyor burada. Bu da akşama gerekiyor bence. Suyu alacak. İşte Bismillahirrahmanirrahim içecek, kenar çekecek. Çıkan nefes buna gelmiyor muhteremler. Çünkü kavanoz su çıkıyor buradan. Zara bakınız. Yani Peygamberimizin kişiliği muhtemelen böyle. O dönemde muhtemelen. O dönemde bence. O dönemde bakın peygamber uygulamasına hem bu sağlık bakımından bu şekilde bir de suyu böyle yavaş yavaş böyle eme eme içmek suyu. Acele değil. İnsan ne kadar hararetli olsa ki susamış da olsa hemen suyu acele içmemek gerekiyor suya. Suyu böyle yavaş içmek gerekiyor. Alacak suyla Bismillahirrahmanirrahim içecek, kalkıştıracak. Nefes alıp verecek. Tekrar Bismillahirrahim içecek, çarpacak. Yine besmele çekecek, içecek. Ve şükürü fi ahirinde sonunda Allah'a şükür elhamdülillah deyince sonunda bir defa bak. Üç seferinde besmele şerif çekiliyor. Sonra elhamdülillah gerekiyor. İşte gerek zemzem olsun, gerek diğer su olsun bunu yapmamıza inşallah gerekiyor muhteremler. Tabii ne yaparsak hem bu sünnet sevabı alıyor kişi bunda, hem insanın sağlığı da bunda düzelmiş oluyor bunlarla beraber. Yine adı şöyle okuyorum işte derimden inşallah, bir Aleyhisselam Hazretleri, ma-i zemzem şifa minkülü daim. Ma-i zemzem, zemzem suyu şifaün şifadır. Neden? Min külli dâin her hastalığı şifadır burada. Zemzem suyu muhteremler. Bir de zemzem suyunun muhteremler kimyasal bakımdan incelenmesi de var. Ben o konuya girmeyeceğim. Çünkü tıbbi yönden ziyade mali bir ağırlığı verirsek suyu içerken etkisi daha fazla olur muhterem. Yoksa çok labor incelemiş zemzem suyu, içindeki özellikleri incelemiş. Gerçekten dünyada eşi olmayan bir su muhteremler. O konuya ben girmek istemiyorum şu anda. Çünkü o özelliği özenerek içmenin sevabı başka, etkisi başka. Etkisi başka. Biz ne yapalım inşallah? Manevi olarak Peygamberimize inanarak, güvenerek bu açıdan inşallah içersek inşallah bir halis niyetiyle verilen şifasını verir muhteremler. Lillahi Teala Fatiha. Thank you.